înaintea ta. Primește, Doamne, închinarea mea, doar pentru tine toată lauda. Doar pentru tine cântă inima, mă-nchin și-ți mulțumesc, Iisuse, pentru har și mi-a dat iertare. Iisuse, Doamne, pentru Duhul Sfânt îți mulțumește inima cântând. Tu mi-ești comoară, Fiul de Dumnezeu, ești mântuirea sufletului meu. Mă-nchin și-ți mulțumesc, Iisuse, pentru har și bucurii nespuse. Mulțumesc de-a ta iubire-ți mare, mi-a dat iertare. Îmi plec inima, ce mult dorește a te lăuda. Cu mulțumire azi mă dăruiesc ție, Iisuse, mielule ceresc. Mă-nchin și-ți mulțumesc, Iisuse, pentru har și bucurii nespuse. Mulțumesc de-a ta iubire-ți mare, îți mulțumește. Cel ce a fost pierdut, Iisuse, Doamne, îți voi mulțumi întreaga-n viață, te voi preamări. Pentru jertfa ce mi-a dat iertare.